Mianda mi yampe mwale mbele mako. Mako shapita umba jinji. Mianda mi yampe isapula vyonso vya Yesu kidishi tumwana leza. Munka mwaso na kele mfumiki isaya mumukanda wa njiamba. Leza unenamba. Talavi jivyo na kuba jikishisha mukenji wa mikumeso kove. Kukulongo luela jishinda. Ijiwe ja muntu wela luvila muntanda mutu kutufumba. Longo lolai jishinda javije mukulu. Mumolu ele tushinda tuanji. Emomu waidile yowano muntanda mutufutufu. Wadu batiji abantu wibasa kuilamba. Ale mkapa mitima yenu mubatijibwe na nkioleza okemulekela bubi ya mambo bwenu. Benepa bantu bonso ba muntanda ya Yudea neba mukibunji kya Yerusalema badibe ya kwadi kebasabe mianda yabo. Nanji webabatiji ya mului lwa Yodano. Aye Yohano wadufuele kivua lua kia moya anga media ne kikaya kia kiseba mumunda. Wadi ujianjie nebuki. Kadi wadi usafuila bantu amba. Kukaya kunyume kwa mimuntu umo umpitile bukomo. Nyonji ya bilato vyanti amie kifuwa nyinuwe bona asia kubandama kukutulula yo. Panu amine muwatizia mumema inoye uke muwatizia mumu ya ujila. Muonka mafukua, Yesu wafundu kile munazalete kibunji kia muntanda yanga dile, penepa Yohano wamubachisha mului lwa Yodano. Ino Yesu fadi ukiabuka mumema wamona madiulu asanika, nemuya ujila wamutu ukila fadi pamo wankunda. Kadine diwi dianena mumadiulu muamba. Abe wiwami mwana onsenswe. Usanga java muchima. Penepa ponkana ponka muya ujila waendeje Yesu muntanda mutufutufu. Mwadi kaikele mafuku makumiana utompiwa na Satana. Kadi wadi kaikele monka nebanyema. Bamuike ulunabo badi bamufabia kudia. Yohano padi kemukutue kala Yesu waendele munga dilee. Kasafula mianda miyampe ya kualeza unenamba. Kita chikitungwe kibafika. Ulobwe waleza mubafuena. Ala mukaiva michima muitavije mianda miyampe. Kadi Yesu fadi ufita kukibungo kia dijiva dianga dile. Wamuene babiluwe babidiba muinta walui. Bashimona ni mwana wandele badiba tabukonde pamema. Yesu webanenamba. Londei. Nami nkemu wala muna kemu dibiluwe vya bantu. Ponkana ponka bashi ya makonde yabo keba mulonda. Kadi waendeleko kulampe vicheche. Wamona ba Yakoba ne mwana wo Yohano bana ba Zebede. Nabo badi mubuato balongolola makonde yabo. Ponkana ponka Yesu webeta. Nabo bashi ya shiabo Zebede neba mingilo bene mubuato keba mulonda. Baenda kukibunji kia Kapenaume. Kemudifu kudia sabato, Yesu wakatuela mukifu ilo kia Bayuda kafundija. Penepa bantu baanyine bikata mwadi ufundijija. Mwanda wadi ufundija nelupusa lonso. Kepa mopo na mwadi mfundijija bafundiji babijila. Nanshi, mwomu wa mukifu ilo kia Bayuda namo. Mwadi muntu umo mkuwa tuene bibanda. Nanji waela luvilamba. Ame Yesu mwine Nazalete. Kutinaki mwanda kale. Euba ila kuito na kanyani. Ame kuyukile tuvine. Ame ujila waleza. Yesu wekifunyi namba. Ubanya utambemo. Penepu kibanda kia kia muzukumijia vikatampe waela neluvila lukomo kia mutambamo. Bantu bonso baana vikata kebe ifangu labo bene na bene amba. Lelo kinona kio ikika, lunolufu ndijo lupia lukomo na mino. Unena tu bibanda na luvusa na avyo bimukokela. Penepa ntumbo ya Yesu ya samba kanaponka bukidi bukidi. Umitamba yonso yantanda yanga dile. kadi nkaba kitamba mukifuilo kya bayuda mwa bakafita ila munjibo yaba Shimona ne Andele ba Yakoba ne Yohano nabo badi nabo inanji muko wa Shimona wadi mwanza kanengitu ulele pabutanda enkaba kifika keba lombo la Yesu mwaikadile bene pa Yesu nanji wafuena kwa adi wamuku atakukuboko wamulangula ponka na ponka ngitu ya mufundu kamashika wakoma kaeba longo luela biakudia pende pa diu bapakufona kekiolwa baletele Yesu babela bonso nebadi bakuatue na bibanda bantu bamukibunji kyonso nabo baungwila pakibelo kyanjibo Yesu wabelula bavule badi babelamba ya miswelo ne miswelo watambija monka ne bibanda bingi bingi mubantu kadi wadi wibikanka jakunena mwanda biadi bimuyukile ke kulubanga buwe kukidi kufite Yesu walangu kile watamba kaenda muntanda mutufu tufu kuinekua kalombe benefa Shimona ne bobadi nabo batalu kile keba mukimbe bakumutana bamune namba amufundishi bantu bonso bakukimba nanjiwe bane namba eyo wende ibiri nanshi kukibunji kilonda kenene kino nako nkasabule komyanda mwanda ekiona idile kinoki enkana bia Yesu waendele muntanda yanga dile monso wenda usapula mianda yaleza mubifu ilo bia bayuda kadi wenda utambisha bibanda mubantu penepa muntumo wadi ubela makopo wafikile kudi Yesu wamufukachila kamwisa shilamba si uswele mfuile kolusa ungunda pe Yesu nanji lusalu wamukuata waolola kuboko wamutenga kamune namba swele beluka ponka na ponka tukala makopo amufwa wakoma Yesu wamulaya usuminyinwe ponka apa wamutalula kamune namba tala kokisapuila muntu inoenda ukelombole kudikitobo moko ikadile kadi utule nebya kitapwa kyanene Mose samwanda wakuyukisha bantu wonsomba ubabeluka nashia ye pakutaluka po waolula kuelambila usafula konso konso kioki yake amulongelwe pamwanda uno Yesu kako keje po kadi kutuela mukibunji na shaki mo bantu bonso ba mumwene wadi kaikele nka kufula kuntanda kwa kasuku bantu ba mitamba ne mitamba badive ya kuadi Mako shapita ya bubidi mafuku makuwa wopa kufita Yesu wa jokele mukibunji kia Kapenaume bantu baumvua namba udimunjibo kibumbo kia bantu bafule ba mungu idilemo mwabuluwa kia banka mepakibelo pene aye nanji kaeba fundijia mianda miyampe pene pa kwa ile bantu ba muletela muntu ube la bulebe ba muselele kudi bantu bana na shifo ba budilue pa kufuene na kuadi Yesu pa mwanda wa kibumbo nabo bakanda pa musaka batubula jamutamba wadi Yesu ba ikishishiapo kitanda kiadiki lele ubela Yesu pa kumona lukulu filo luabo wanena ubela bulebe wamba amwanan ubi wobe kubakulekelwa bafundishi babishila bamo badi bashike tepo keba nena munda mwa wamba lelo no muntu nandi kyanenera nenki tukaleza ikika lelo yani kaju kokeja kulekela bantu bufya mambo leken kafoleza kete Yesu nanji bieba yukile ponkana ponka biobia bioba diba langa munda mwabo weba nenamba lebi kabio mulangila munda mwenu nankio lekivele ikunena ubela bulebemba ubi bobe bubakulekelwa nansha ikunena mba imana utekune butanda bobe wende nanshi saka muyukemba mwana muntu urile lufusa wakulekela bantu bubi fanu fanshi bene pa wanena ubela bulebe wamba nakunena imana tekuna butanda bobe wende kobe Ponkana ponka muntuwa wa imana watekuna butanda bwanji kaenda bonso keba mubanjila kadi bantu bonso lolo baani nempata keba tumbija lezamba ketwe kimwene pokasha kidinga kienene kinoki Yesu waendele monka kufula kwa dijiba dianga dile kibumbo kya bantu baia kadi kwa adi nanji kaeba fundijia Pene popadi ufita, wamwene levi mwana alufe, ushikete kumeza, au wadi usonke jejia musonko. Yesu wamune namba. Nonde? Nanji wataluka kamulonda. Pene pakadi Yesu washikete kudia bia kudia munjibo ya levi. Basonke jiba musonko bavule, ne babifia mambo nabo, badile nanji pamo. Nebana banji babu wanga bene, muanda, ebo bangi badi ba mulonda. Bafundiji babijila, ba mukitango kia bafadiseo pa kumona Yesu udia, neba sonkeji ba musonko, neba bifia mambo, keba nena bana banji babu wangamba. Le muandaka uja neba sonkeji ba musonko, neba bifia mambo? Yesu pa kumvuana na bia, wanenamba. Bakomo keba divo kio basakila munganga, koso babela. Aminki dilepo kuita boloke aha kusubabi pia mambo kadi bana babuanga ba yowano ne bafadiseo badi bashikilu ananzala penepo bantu ba iya kudi Yesu ke bamune namba le mwandaka bana babuanga ba yowano ne bafadiseo bashikilu ananzala ino bana bobe babuanga ke bashikilu apo nanzala Yesu we balondolo lamba Le bantu bakunkuja musonganganyi kumasobo abutunda ile. Bakokesha kushikirwa nanza labo bakidinanji. Aha. Boba boba kidine musonganganyi ke bakokesha bokala kushikirwa nanzala. Inonka mukitachi kikeyako. Bakeba tekunwa musonganganyi. Bene banabo ke bakashikirwa nanzala muwa mafuku. Ke kunivo muntu welanga kila kya kisanji kipia bakisanji kikuru. Nankyo kila kipia kya Kikasana bomonka kipinji kia kisanji kikulu. Nepasa nyike bafene bakaba ididila. Kadi kekudivo muntu na nsha umo. Ulonge janga malu anvinye mipia mumilondo ya biseba mikulu. Shia longe je omo na bia malu anvinye mapia akasaba milondo ya biseba mikulu. Bene bane malu ne milondo bionso biaoneka. Na nshi malu anvinye mipia. Afwanyinwe kulonge jankamu milondo yabiseba mifia mudifu kudikuwa wadi ya sabado Yesu wadi ufita mumadimi angano bana banji babu wanga kebenda bafulula ngano kufula kwa dishinda benepa bafadiseo kebane na Yesu amba talabiji lemu antaka bana bobe babu wanga balonga bijidi kilue kulonga mudi ya sabado Yesu we balondolo lamba. Lena nshike mwatangile kiokia kialongele Davida. Bifu kudiabu nilue biakudia. Zala ya muku wata aye nebadi na wobene. Wakatu welele munji bo yaleza. Wadia mikate yadi milongo lueleza. Mwadi mumiaka yadi ya biata bukitobo mutabuke bukatampe. Ino mukande wabijila unenamba. Enka babitobo ewo bafwanyinwe kudia yo ya mikate. Nanshi aye wayete yo wapako nebadi na bobene. Yesu webanena monkamba. Dia sabado dia longelwe pamwanda wa muntu. Muntu kalongelwe pamwanda wa dia sabado. Omwanda omwana muntu infu mwanja dia sabado. Mako chapita ya busatu. Penepo Yesu wakatuelele dikuwa mukifu ilo kia bayuda. Namo. Mwadi ne muntu umo, wadi ne kikasala kiumu. Bantu badimo, keba mutale amba, shi umunda pa mudi ya sabado. Nabo wamone, mwakuka musambidila. Yesu wanena muntu wakikasala kiumu wamba. Imana mubuka tabu abantu bonso. Bakufuwa waipangula bonso amba. Le mukanda wetu wabijila unena na manyi. Unena kulonga biyampe mudia sabadonyi. Kulonga mubibi. Kupanjijamu muntu unyi. Kumuifaya. Bonso ba ubanka nyaa. Yesu weba talabonso ne meso abulobo. Ne muchima wa mufita mwanda wa bungu mauma bwabo. Benefa wanena muntu wamba. Olo lakika sala. Nanji wa olo lakio kia jokela kekikomo. Benefa fakutamba bafadiseo balufuka mukifu ilo. Baenda fonkapa kuke unguija. Neba mukitango kia mulofu elode kukimba mwakuifaila Yesu. Benefa Yesu nanji wasonsoloke la kudiji wa dianga dile nebana banji babu wanga. Kibumbo kikatampe kia bantu nabo bamulonde leko. Bantu bamuntanda yanga dile ne ya Yudea. Neba mukibunji kia Yelusalema neba muntanda ya Idume. Neba mu yabo wabukila walui lwa Yodano. Neba kumutamba wabibundi vya Chila ne Shidona. Bonso kibumbo kikatampe kine baendele kudi Yesu mwanda baumfuene bionso vya adi ulonga. Benefa Yesu wanena bana banji babu wanga kumute ya Kenya wato mwanda wakuchina kibumbo kumufinya. Mwanda vya adi ubelula bantu bafule na vya. Oba bonso lolo. Badi basusuka ne misongo, badi be yumbilanka kumutenga. Kadi, bibanda nabio, hobi adi bimumona, biadi bifonena, banshi kumaulu anji, kebiela mbilamba. Abe, wimona leza. Ino aye, wadi wibikanka jia usuminyinwe amba. Kemu kanjuka nyayi kubantu. Benefa kadi Yesu wakanjile palulu kaite bantu basa kila ye muine. Nabo bamfuena. Watongapo bantu diku mine babidi. Bakuikala nanji pamo ambaye batume kukasafula mianda miyampe. Nekuiba fabukomo wakupanga bibanda. Majina batongele diku mine babidi mene iyano. Shimona wanyi kile dijina diku wabodi abupetelo. Ne Yakoba, ne mwana wa Yohano, bana base bede. Yesu, wewe nyikile, diabu, boaneje. Idishi na dine namba. Bantu badibwa, mkungulo wamvula. Kadi, ne Andele, ne Filipa, ne Balatelemi, ne Mateo, ne Tomase, ne Yakoba, mwana Alufe, ne Tade, ne Shimono wa mukitango kia base lote. Ne Yudasa Isakadiote. Yewa wakamuabile kubalua na nanji. Fenefo Yesu wa jokele kunja. Kadi bantu bewongwila monka kibumbo kikatampe. Yesu ne bana banji babu anga. Keba kimwenefo kadi ne kitachikine kiakudia. Bana babo ne Yesu wakumfuwa nabio baenda kukamufa yako. Mwanda bantu baadi keba ne namba. Kasa kekuwe la buluvi. Kadi bafundiji babishila baile ku Yelusalema nabo keba ne namba. Imuku atwene mukishi Belzebule. Kadi yamba. Ifu mwanja bibanda umupele kukomu wakupanga bibanda. Benefa Yesu wewe chile kwa adi. Kaeba nena welekeja mianda na mino amba. Le satana ukokeja na manyikui pangaye mwine. Kadi shibantu badimukitango kia bulopwe bumo. Belale keba luya wobene. Nankiobowa bulopwe kebu kekala kopo nyeke. Nebantu bamudifu dimo nabo. Shibe kete keba luya wobene. Nankio kisaka kiabo keki keka la kopo nyeke. Emonka ne satana. Shie tombo kele aye mwine. Bulofwe wanji builale. Nabia lufusa luanji. Lubachiepa. Kelu kikeka la kopo. Lubafule. Kadi, kekudipo uko kesha kutuela munji wa mwamuntu kilobo kuiba bintu bianji. Shika badikile fobidi kukuta kilobo muine. Fosu wa mukuta bidi fenefa kaibe bionso bidi munji wa. Nemu lombo la vine vinemba. Bubi wonso bufi abantu ne kutukaleza konso kwa mutuka bikewa lekelua. Ino yewa utu kamu ya ujila kewa kamuleke lapo muanda ukapia mambo anyeke ne nyeke. Yesu wanene nabia muanda bamune nene amba. Ujine kibanda. Ponka apa inanjia Yesu ne bana babone Yesu nabo bafika kebe mene kanja. Bamutumina wakumuita. Kibumbo kia bantu badiba shikete padi Yesu keba mujumu namba. Amufundiji. Talabidi inove nebana benubana balume nebana benubana bakaji badipanja apa bakusaka. Yesu webalondolo lamba. Lelo lolo nebana betu ibanyile. Penefa watala bantu bonso badi bashikete kitango bamwelele mubukata kane namba. Talai lolo nebana betu ibanoba. Mwanda yewa ulonga kisaka leza ye mwane tumwana mulume kadi ye mwane tumwana mukaji kadi ye lolo. Mako shapita yabuna. Yesu kadi walu ile kufundisha dikuwa bo kukibungo kia dijiba dianga dile. Kibungo kikatampe kia bantu kia mungu ila nanji wa ikile mubuato kashiketemo padijiba. Kibungo kia bantu nakyo kia imana kuntanda kufula kwa mema. Pakuiba fundisha bintu bivule wadi wibane nabyo munkinji amba. Kwadi muntu umo wakakushile nkunua padi ukusa imo yapo nene kufula kwa dishinda to nyina to twaiya twadiayo mikuwa wonayo yapo nene panshi ya mabwe pakubulwa biloba bivule yamena tu bukidibukidi mwanda biloba byadi bicheche diuba pakutema byasoka mitombo ya ominyina mwanda kayadi pone miji milampe mikuwa wonayo yapo nena mumiba. Miwa nayo yatama ya finyayo ke ya felepo ne mise kemine. Mikuwa wonayo yapo nene munshi miyampe ya mena ya tanta ya famise kemivule. Imo ya sokola mise kemakumi asatu asatu. Imo makumi asamba asamba mikuwa wonayo katua katua. Penepo webane namba. Yewa odine matu ya kumfuana evuane. Yesu padi kadi kulampe ne kibumbo. Boba badi kubui finanji. Nebana babu hangadiku mineba bidibene. Keba munena ashintulule lukinji lua. Nanji weba londolo lamba. Banwe mubafebu wabifibwe bia mubulofwe waleza. Nanshi bantu bakuwabo bintu bionso benfuanyija bionka munkinji amba. Kutala batale biyampe. Ino. Kumuene nena bine bine mpika. Kumfuana nako bemfuane. Ino kushingulu la biyampe mpika. Kuchinamba bakala mukila kudileza. Kaeba lekela bubi buwabo. Pakufuana bia Yesu kaeba nenamba. Nanshike mushingulu ile polu no lukinji. Lefene ba mukayuka na manyi. Ino nkinji yonsomi kuwabo. Kumfuana ai. Mukushi iye wa ukusamiyande ya leza. Bantuba kuwabo, badinga kene kwa kufula kwa dishinda, kwa ponene mianda. Ibo baba longa tunka, baki umfuana, satana waia watekuna mianda ya leza, iba kusemu michima yabo. Pamone ebano batambuila lukunua panshi ya mabwe mabwe. Nabo ibo baba umfuana mianda ya leza, beitambula ponka, nesa angaji. Nanshi pamuande wakubulu wakunyinga. Baisha monka kakita chika cheche. Pakufikilua na biyamalua. Nanshia pakupangua pangua pamuanda wa mianda ya leza. Bata lukidila ponka muluita bijo. Pakuwa wonawo monka batambuila lukunua mumiva. Ibo baba umfu ene mianda. nanshi kulangalanga kwa biafano fantanda nebudimbidimbi bwa bufeta nebisakasaka michima bya miswelo ne miswelo bya tuelamo bya finyamia nde yaleza ya yabulwa nekufa biva bine bakuwa bonabo batambwila lulukunwa kushimia mpe ibantu benfuana mianda batambula yo bapabipa bamo makumi asatu asatu bakuwa makumi asamba asamba bangi nabo katwa katwa pene pa Yesu wewe fangulamba lelo muntu alete lampi mwanda wa kumufuta kisuku na nshia kumutula munshi mwabuta ndanyi abulwe kutula ye paka mesa ka lampi kionso kifute kikafutulwa kadi mwanda onso mufie ukasokolwa udine matwi akumfuana emfuane Yesu weba nene monkamba jumukai nebyo mumfuana mwanda nkaki vimo kyo mudinga nakyo ekyo bake mudingira nakyo nenu be mutente kavone bikwabo yewa audi nabyo ukapebwane bikwabo bivule yewa kadibo nabyo bakamusompola ne kadi nako kene kadi Yesu wanene monkamba ulopwe waleza budina mino budiba mu wa muntu wa kunyine kunwa panshi kalala ubuka bufukune mwinya kunwa yamena keyenda itama aye kuyuka mpika moi menena ne moi itamina mwine tanda nayo imeneshianga ayo mine byangulwa ibadikila mitombo kufuwa ke mifungu kumfulo kemise kemipangi kebiyampe mu mifungu inonka mise kepa kukoma muntu waboya kipete kakete mwanda kitachi kya mwangulo kibafika penepo Yesu wanene kadiamba letu kokesha kunenamba bulopwe bwaleza budinga kene na kika imulukinjika motu ke bulombwela budinga kene na kaseke kakimu na kiamutade fakuika kuna ako ikacheche kutabuka mikuwa woyonso yapa nopanshi ino fakuika kuna kalepa mulu kabaya katabuka bimu na byonso kala ne mita bimi katampe kukokesha ne byonyi bya mulu kuikala mukitalela kyako ina mino muadi musafuila Yesu mianda ya leza kubantu bonso munkinji mifulenka na inoi weba fundijanka mobadi bakokejeja kumvuana kadi fo wisamba nabo kunena lukinji mpika enka shika adi kuwaka suku ne bana banji babu wanga fenefa weba shintulu ila bionso kadi enka dine jubadia kekiolua Yesu wanena bana banji babu wangamba tuwabukile evidi wawabukila fenefa bashia kibumbo bana babuanga baikila mubwato mwadi mushikete kala Yesu kebenda nanji penepo wabukile lufula lukatampe mabimbi yatumpukila mubwato kebuenda buyula mema aye Yesu wadi ulele kumutofi wakunyuma utente kele mutwe pamusamo bana banji babuanga bamulangula keba mune namba ah, mfundizi, mfundizi, lekwa kaminwe po vyo ketu seke kufua. Yesu nanji walanguka kafuni na lufula vika tampe wanena me mamba. Ish, talalanya. Enka fonka hapa, lufula luatuka kekudi talalanya. Penepa wanena bana banjibabu wangamba. Lelo kyo mubaku achilua moyo, ikika. Kemu divone lukulupilo. Moyo mukatampe weba kuata monka. Kebe ifangula abo bene na bene amba. Lelo unonanji yanyi le. Ujitulu vula nemema nabe bimuko kelana minou. Mako, shapita yabu tano. Bafiki lebu kila buku wabu wadijiba dianga dile. Muntanda ya bene ngandala. Penepo Yesu kiabuka tumu wato wa mona muntu mukwatuwe ne kibanda utamba mumalalo wiya kumusambakana. Muntu wa wadi wikelenka kubibundu ke kwadi po muntu wadi ukokesha kumukutana nsha na miyololo. Mwanda misusa mingi badi bamukuta munkano ya bilonda ne miyololo ino aye wadi uketa miyololo uchumuna nekano ya bilonda mine ke kwadi po muntu wadi ukokesha kumune Kenya. Wadi unyunga kana nyeke nka mungulu nemu malalo bufuku ne muinya wela kanganji ne kuiketa ye mwine kumawe pene babia mwene Yesu kulampe wanyeme na kuadi kamwifu kuila waningija di ubikatampe amba ne utilami mwanda kale abe Yesu mwana leza umwamulu na kuisashira mchishina chaleza koki mwesha imalua wamwisashile nabia mwanda Yesu wamune nene amba ulubukemo abe kibanda pene pa Yesu wamwipangula amba diji na diobe uyanyi aye nanji wamulondolo lamba diji na jamine kibumbo mwanda tuibangi bangi kadi wadi umuzenza umwisashila bikatampe amba aleke kuibipanga uo wamutamba wadi kadi ne luombe lwa banguluwe badia kubwifi ne lulu bibanda bia bia lomba Yesu amba uitu tumemu banguluwe ba tukatuelemo Yesu nanji webileka amba endai bene pa bibanda bionso bia tamba mumuntu ya katuela luwanguluwe luombe lonso luadi lufika ne kutununu tuvidi twa banguluwe bakunkumukila mudiji batumpui tumpui bafuanema bakumbi babanguluveba banyeme ne lubilo kukasapula owa mwanda mukihunji monso ne kubadi bekele kumadimi bantu nabo ebe yakutala kyokia kyalongelwe bafika kuadi Yesu bamona ye wa muntu wadi mukuatuene kibumbo kya bibanda ushikete kavuele ne bisanji jiangi kaditu ne bumuntu seneneshe ne moyo we bakwata pene pa boba bate nuevo ke base kunuina mokiafikile udi muntu wa ne kudi bibanda ne mwalongelwe bangulube nabo balula kuisashila Yesu amba taluka muyetu ntanda Yesu pati kaikila muwato muntu wadi mukwatwe na bibanda wa kamulombe amba ndeke ngikale nobe pamo Yesu wafela kamune namba joke la kwenu kuba butule bobe ukeba sapuile byonso bibakulongela mfumobe mulusalwanji pene pananji wa joka washilula kuelambila kumutamba onso wa bibunji dikumi usafula byonso byamulongele Yesu kadi bonsololo baifuenebio baanine bikatampe pene pa Yesu wa jokele bukila bukuwabo wa dijiba mubwato ukimana tuku kibungo bantu ba Mungu ila kibumbo kikatampe kadi muledi wa kifuilo kia bayuda umo diji na jandi ya ilusa nanji wa fikile ponka hakumona Yesu wa mufukamina kumaulu anji kamwisashi la umulomba bikatampe amba afu mwami wami mwana songo akashi udipa wivi ne kufua fuile kolusa tuende ukamutente kele makasamba akome ekale mumi pene pa Yesu wataluka kaenda nanji kibumbo kikatampe kienda kimulonda kimufinye koku ne koku kadi mwadine mwana mukajumo uwe la luba lwa muyeye wa mashi ke muje nalo miaka di kumi na ibidi mitunturu aye wa mwene maluwa makata kubanganga bavule wafuile kufuta byonso byadi nabyo ino kuikalabia mpe mpika luba luenda enka kumeso byaumvwene byadi bilonga Yesu wekuja kukibumbo kya bantu kunyuma kwanji, wamutenga kumukukumba wanji, mwanda wadi ulanga mundamba. Wivwane ntenge tu nasha kumukukumba wanji, nabia nakoma. Ponkana ponka mashi amuketeka, waivwana nebukomo mungitu, wayukamba nabeluka. Ponkapa Yesu wamvwana bukomo bumo wamutamba, wala mukila kukibumbo kya bantu kaeba nenamba. Lei ya nyiwantenga kumukukumba? Bana banji babwanga bamulondololamba. Abe mwene umwene kala kibumbo moki kufinye nyenengi. Kajiko ifangulamba yanyi wantenga. Ino Yesu wajoko luweje meso konso amba mone wanguba kinoki. Penefa mwanamukajiwa moyo wa mkuata kazakala. Mwanda weyukile moki amulongelwe. Waiya wafukata kumpala kwa Yesu. Kamulombo la bionso patoka. Yesu nanji wa mutentululamba. Amwanami, luita bijolo belu wakupanjisha, ende biyampe ikala nebukomo. Yesu fadi ukisamba na bia, bantu bakwa ya ilusa muledi wakifu ilo kia bayuda, baia kumulombo lamba. Mwano be wapu ukufua, lelo ibika leka adibio kamba Kenya mufundiji. Ino Yesu kata dile nekubio badi banena bine, wanena kamule di wakifu ilo wamba. Koki zakalai, awe kulufila tu. Kasa kilefuna nshia muntu umo kumulonda, osonka Petelo, neba Yakoba, ne mwanabo Yohano. Fakufika kunjibu ya mule di wakifu ilo kia bayuda, Yesu wa mona bantu befafa badila bayoyokota ne lunwa luka tampe. Watuela munshibo kaeba nenamba. Levyo mulenga lunuwa nengimudila ibikale. Mwana kafuilepo ulele. Nabo keba musepa na kibengo. Penepo weba tambisha mobonso. Wafaya bashanji neinanja mwana. Nebo babadi nabo batuela mwadi mwana. Wakuata mwana kukuboko wamune namba. Talita kumi. Ikushintululamba ansongu wakaji languka. Ponkana ponkatu songu wakajiwa walanguka kaenda ne kuenda. Mwanda wadi kadine miaka di kumine ibidi. Bantu baana ne kuana binyinge. Yesu nanji webakanka jau suminyinu amba. Kemu kiukija muntu kinoki. Kadi webanena amba. Mupebi akudia adie. Mako shapita yabu samba. Penepa Yesu watalu kileko. Waenda mukibunji mwata mine. Bana banji babuanga baendele nanji. Kemudifu kudia sabado. Walula kufundija mukifu ilo kia bayuda. Bantu babufule bamumvuene baana bikatampe amba. Le waya nabyo kwepi binobyonso binobi. Le inge nika yoba mupele uno muntu ya longa bingelengele bijina minobi. Uno ule ke ayevo sendwe wambao mwana majia. Kajike mwana abopo neba Yakoba ne Yosesa ne Yunde ne Shimona. Nebana babo bana bakaji ketu ikele bonabo muno mwetu. Pene fabionso obya. Bieba kolela mwa kumuita bijija. Yesu nanji weba nenamba. Mufumiki kabuluanga fokuleme kibwa. Fosonka mukibunji kiabo. Nemuwabu tulebanji. Nemunjibo muanji. Emokeba muleme kangapo. Penepa Yesu kako keje fokadi kulongamo kingelengele. Foso enka kutente kamakasa anji kuba mobamo. Badi babela weba belula. Kadi waanyi nebinyinge biobadi keba mkulufilepo. Penefa Yesu waendele kukafundija mubibunji bionso biadi bijokolo kele kiokia. Waitabana babu wanga diku mine babidi, weba tuma babidi babidi. Weba fele nebukomo wakupanga bibanda, kadi weba nenamba. Kemu kiselai na nshia kika kia kwenda nakyo. Kemu kipayai mukate na nshia mukolo na nshia lupeto mumatumba enu. Aha. Oso onka mukombo kete. Muvuale bilato kumaulu. Nanshi. Kemu kifualai mituelo ibidi ibidi. Kadi uweba nena monkamba. Honso vo mukafika. Shikatai inka kunjiwo yowa kemu tuesha nebyo mukataluka. Kadi. Shimu kifuko kiku wa wabantu, bafele kui mutambula, na nsha kui muinfuwana, na vya taluka imo mwikuku leluvumbi kubinyanchilo vienu, muanda wa kuiwa lombo lamba, mbapi imambo. Pene panabo batalukile, baenda benda basafuila bantu amba. Ala mukaipa michima. Kadi bapangile nebibanda bifule, bashinga nebabela bangi bangi manyi bebabelula. Penepo, mulofu elode waifu ene biadi bilonga Yesu. Mwanda dishi na dianjidi atumbile konso. Bantu bafule, banenamba. Iyo anu muba chishi wa sangu kakulufu. Ekia ikadile nebukomo wakulonga bingele ngele. Baku wabunabo, badi banenamba. Iye dia. Bangi nabo, banena monkamba. Imufumiki, udinga kene pamona umo wabafumiki bapakala. Pene pamulofu eloda pakumfuana bionsovia kane namba. Uno Yohano, na muketele mutue na nshikaji wasanguka. Mwanda eloda aye muine watumine bantu bakwata Yohano. Bamukuta mukifungo. Wamukuchile pamwanda wa elodiade mukajia mwana abo Filipa. Wa yeteke wanji. Mwanda Yohano, wadi unena elode amba. Ikisila kuyata mwanenu muka janji. Elodiade nanji, washikilwe Yohano bikatampe kasa kenka kumuifaisha. Ino, pia mukomena. Mwanda elode, wadi uchina Yohano, mwanda wadi umuyukila amba, imolo kekadi iujila, wamulama biyampe. Kadi, padi, umuivuana, muchima wadi umuzumba zumba bikomo. Ino, nanshi wadi usakilenka kumuivuana. Pene pakiaba, kiadi kifuanyino elodiade kulonga kiasaka, kiafika, bobadi wasepelela difuku di abu tuilue mulopo elode, difuku jateke jeje, bamfumu, nebamuanja vita baka tampe banji, Neba katampe baleme, bamunga dile, masobo makatampe. Songu wakashi mwana elodiade, watu elelemo wajia. Watokeja elode kumuchima nebonso baichilue pa masobo. Vene pa mulofwe kane na songu wakashi wamba. Tonga kionso kiosaka kufekyo. Kadi wa muchifila ne muchifuamba. Kionso kio wakalomba kupakyo. Na asha muta amba umo wabulofu ebuami kupao otu. Penepo songu wakashi watamba. Wakefangula inanji amba. Lentonge kika. Inanji nanji wamulondolo lamba. Kato onge muto ewayo anu mubatiji. Nanji wajoke lafonka bukidi bukidi mwamulofwe. Wamulombo lamba. Sakava nofano mutwe wayo anu mubachiji fansa anyi. Mulofuwe muchima wa mufita bibi. Ino, vya mukome na kuleka kumufao. Pamuanda wa muchifo wachifile kumeso abetuwe banjibaleme. Watu mabukidi bukidi sola umoamba. Kalete mutwe wayo anu mubachiji. Nanji wataluka waenda mukifungo. Waketa Yohano mutwe. Waiyanao pansani, we ufansongu wakaji, nanji wakafao inanji. Bana ba wanga ba Yohano na wapakumfuana, ba ya kusela umbidi wanji, bake ujika. Penepo kadi, batumiwa, bajokele kwadi Yesu, keba mulombo la bionsololo, bioba longele, ne bioba fundije. Kadi. Wadi bantu bangi bangi, ababenda, ababeya. Yesu ne bana banji babuanga babuluane kita chikine kia kudia. Nanji uwe bane namba. Tuwa yai kufula kukiawa kingi kwa kasuku muketu uje bidibicheche. Penefa baikila muwato basonsolo kela muntanda kwa kasuku kabo. Nanshi bantu bavule beba muene benda beba yuka. Nabo neba mubibunji bionso keba nyeme nako lwa panshi. Beba watikidila kufika kukiaba kubadi benda kwa. Yesu padi wabuka muwato wamuene kiokia kibumbo kia bantu nelusalu wa mkuwata muanda padi ba mweka nkabu wa mikoko yampikuwa mkumbi. Walula ponka wiba fundija bintu bivule vule. Juba vyodi adi kedi kapone bana banji babuanga bafuena kuadi keba mune namba. Amu fundishi juba jibaenda muno namo imuntanda mutuhu. Wibatalule bende kubantu bekele kumajini ne kubibunji bijifa wivi bakepo tele byakuja. Yesu webatentululamba. Mwiba peyi banwe byakudia badie. Nabo ba mulondololamba. Leo sakatuende tukapote mikate kulupeto lwandala matutu atubili twibape badie. Yesu webepangula katiamba. Le mikate yomu dinayo bidi inga katale iyo. Nabo pakukei tala ba mulombolamba. Tuti ne mikate itano ne mishifa ibiji. Benefa Yesu wanena bana banji babuanga kushikachisha bantu bonso mubitango bitango babiyombo. Nabo bashikata milongo milongo ya bantu katua katua ne ya makumi atano atano. Bakufuwa Yesu wayata yoya mikate itano ne tuita tualui watalameso mulu wafuishaleza. Wachumuna mikate wapayo bana babuanga kukeba abilayo. Kati wabanyane tuita tubiditu wakubonso. Bonso lolo badia baikuta. Bana babuanga baboyafo bibese bya mikate ne misunya ya muinta walui. Bionso bya yula bitenge dikumi ne bibidi. Kati bonso badile mikate badi bana balume tununu tutano. Ponka na ponka Yesu wa nyingila bana banji babu angamba. Ikila imu wato mubadikile kukibunji kia Betsaida. Bukila buku wabu wadijiba. Aminshale ntalule bidikibumbo kia bantu. Ufuatu kuiba talula wakakanda kululu kukalomba. Bufu kubwa ila. Watu nabo wadi kebudi umbukata mwadijiba aye Yesu mushale kasuku kanji kuntanda. Wamwene bana banji babuanga bakamba ne kufuwa bwato. Mwanda walufula lwadi luiya mobenda. Penefo ke kukitachi kidilanga banzolo. Yesu waenda kobadi wenda unyata pamema watompa na kuiba fita. Ino yoba mumuene wiya unyata pamema balangamba imukishi balula kudila. Mwanda bobonso ba umwene moyo weba kwata keba zakala. Nanji weba nena ponka pamba. Tukija imichima iyami kemu kikwatuwa imoyo. Waikila muwato mwadi mfula nalo watuka. Nabo beela ne mulu kebana ne kwana. Mwanda keba shingulu ilepo kingelengele kia mikate kia. Nganyi yabo yakadikile fatufu kushingulu lakio. Pakufu wakuchibulu la dijiba. Bafika kukibungo kia mutamba wantanda ya genizaleta. Bashika kobuato. Ino honka fakuwabu kamu wato. Bantu bamuyuka amba. Iyesu. Kebenda lubilo kumutamba onso beya. Neba bela beba selele fabitanda. Beba leta konso kwa mufu eneamba eko kwadi. Kadi konso kwa endele Yesu mubibunji bicheche ne mubikatampe. nansha kubadi bekele kumadimi. Badi batula, babe lamba, pavibanza bibungilanga bantu. Keba muisashi lamba, eba leke batenge nansha kumulomo wa mukukumba wanji. Kadibonso ba mutengele, babe lukile. Mako shapita yabu samba bubidi. Bene pukadi bafadiseo ne bafundishi babishila bamo batambile ku Yerusalema baunguila padi Yesu. Amuene bana banji babuwanga bamo keba die byakudia ne makasampiku wako ya musakila bishila. Mwanda bafadiseo ne bayuda bonso badi bakokele kulonda bibidishi byonso byashile bakulu babo. Keba difo badiane makasampiku wako ya biyampe. Kadi pa kujoka kunsoko keba diepo foso bao yabidi badi balamine ne bikuwabo bingi bingi pamo ne mukendelo wabo wabito menua ne bisuku byadima ne biyamukuba ne matanda benepo bafadiseo ne bafundije babishilaba kebe pangula Yesu amba mwanda kabantu bo babwanga keba londa po bibidishi byashile bakulu baja byakuja ne makasa ampiko akoya Yesu nanji we balondolo lamba banwe banza zangi nashibine byemufumikile Isaya mwonka mwasone kelemba bano bantu bandeme kele kumilo mu bitufu ino michima yabo kulampe nami kutota ko bantota ikwa bitufu bafunjisha bijile bya bantu bubyaleza banwe muleka bijila byaleza mulamako bimufunjisha abantu Yesu we banena monkamba banu omba ila bijila byaleza ke mulaminenka bibidishi byabanwe bene Mose se wanenemba leme kashobe na inobe kadimba yewa unena shanji na shaina nji bibi bibi ufanyinwe kuipaibwa ino banwe munena ngamba muntu kokesha kulombola shanji na shaina njimba kipinji kia lufeto kiona difo nyinwe kukupa keki ya kobana. Ikushinturu lamba, ikia kulambula leza. Mwita bishangamba, aye aleke kukua shia shanji na shia inanji. Imuno musuelo, momu feluila kine nuwa kia leza, na bibidishi bienu biyo muishila. Nebivule biku awo biyo mulonganga nkana binobi. Pene pa Yesu waichile kadiki wumbo kia bantu weba nenamba. Nyimfwane ibanwe bonso mushingulule kionena kinoki. Kutubu na nshaki mo kia bionso bilipanja pa muntu kia adia munda mwanji kia mubipisha. Poso bilufuka umuchimo wa muntu eviobi mubipisha. Udine matui evwane. Penepo Yesu pashi lekibumbo panja wakatuwe la munjibo bana banji babuanga ba muifangula kinena o wa mwanda. Nanji weba londolo lamba. Nanshi nebano enenu monka, kemu kokeshi yapo kushingulula. Nanshi, kemu shingulu ile pomba, ikutupu nansha kimo kilipansha pa muntu kia adia kia mubipisha. Mwanda akyo kakikamutu elapo umuchima wanji ehe, iyenka mudifu pa kuenda kuntanda kia tamba. Mwendele inomianda Yesu weba lombo eleamba, biakudia bionso bifuanyinwe kudiwa. Kadi weba nenamba. Iki lufuka umuntu kyo kimubipisha. Mwanda munda, mumuchima wa muntu, mutamba milangwe imbi imbi ya busekese, nebuivi, nekuifayangana, nekulala makoji, nekukomwa meso kubi abene, neshikanyi, nekudimbangana, nekuikala na kafuta kanya, nemukao, nemine na kanya, nekuitatula, nekuko wakana, bino bibi bibi bionso, ebyo bilufuka mumuchima wa muntu bya umbi ifisha. Penepo Yesu watalu kileko waenda mumutamba wakubuifi nekibunji kia chila. Pakufika, wafita ile munjivo. Mwanda kadi fosa kile bantu kumuyuka amba udimomu. Nanshi, kako kejefo kuikala kuyuku ampika. Mwanda mwana mukaji umo wadi ne mwana songwa kaji mukwa toe na kibanda wa umvue ne bantu batela Yesu ponka na ponka wa iya wa mfuka chila kumaulu mwana mukajiwa wadi mwenye une na kingidiki wa kumutamba wa feneshia muntanda ya shidi walomba Yesu kumupangila kibanda kiadi ne mwana anji pene pa Yesu wa mutentulu lamba leka bidibana babadikile kuikuta mwanda kebi yampe vokute kuna biakudia biabana kuela biotubwa nanji wa mulondolo lamba eyo mwa fumuami nanji netubwa nato situ dimushi mwa mesa tujanga tuvese tukukula bana penepo Yesu wa mulondolo lamba pamwanda wa dilondololo dino enda kobe kibanda ke kitambekala mumwanobe nanji wa jokela kwanji watana mwana ulele pabutanda ke kifue kala kumufundu kamo penepo kadi Yesu watalukile kumutamba wa kuchila wakafichila mukiwunji kya Shidona waiya monka kadi kudishiwa dianga dile wenda ufichila mubukata mwamutamba utelwa ku wabibunji dikumi bamuleteleko muntu mushike matui kadi uku kumina keba mulombe amutente kedikasa benefa Yesu waenda nanji kufula kulampe ne kibumbo wamwela minue mumatui wafela mata kuminue wamutenga faludimi pakufua watalameso mulu weikisha muya wamune namba efefata ikune namba jikuka fonka na fonka matui anji ajikuka nekonji kaludimi nako kaketeka kanena nkadi yangi Yesu webakankaja bonso bikatampe amba kemu kisapuila imuntu na shaumo nashi enka mwae bakandile bikatampe mwa nabo emoba sapuidile bio kadi pofene bantu batabukile kwana bikatampe amba ebyonso byalonga ienka biyampe tu ulonga bashike matui keba mvwana nebaka mama bene keba nenene na tu Mako shapita ya mwanda muo amafukua kibumbo kikatampe kya bantu baungu idile monka nashi byoke badifone byakudia Yesu waichile bana banji babuanga kaeba nenamba lusalu banku ata mwanda banu bantu abaikala nami mafuku kyasa tukudia mpika wivuane neba talule bende nenzala nankyo abaka fumpanga mwishinda mwanda bamoba dipo iba ile kulampe bana banji babuanga nabo bamutentululamba lelo kotu kamona byakwibadisha bekute bonso banoba ikwepi muno muntanda mutupu Yesu webe pangulamba lemudine mikate inga nabo amba isamba ibiji Bene pa Yesu wanena kibumbo kionso amba shika taipanshi pakufua watekuna mikate isamba ibidia wafujaleza wachumunayo weipa bana banji babuanga kukabila yo kibumbo kionso nabo beba banyayo kadi kwadi ne twita twalu itumo Yesu wafujaleza monka mwanda watuita tua Penefa wafato bana banji babuanga kukeba bilato badia baikuta bana babuanga babo yafo bibese bya sheleko bya yula bitundu bisamba bibidi kadi badile bene badi kuwifi ne bantu tununu tuna fakufuana bia Yesu we batalula baenda nanji waikila fonka mubwato ne bana banji babuanga waiya kumutamba wantanda ya dalamanuta penepo kadi bafadiseo bafikile kwadi Yesu balula kuisamba nanji keba mutompamba longa kiyukeno kilombo lamba lufusa love ilwa kwaleza. Yesu wetu kijamu ya nyamu muchima wanji. Kane namba. Le mwandaka bantu ba ino miaka basakanka biyukeno. Aminemu lombo la bine bine. Ikutufu kiyukeno na nshakimo kikape wabano bantu. Fakufuwa wasonsolo kako wakekila mubwato kaenda bukila wadijiba. Pene fakadi bana babuanga baidiluwe kusela biakudia. Badinka ne mukate umo mubwato. Yesu webane namba. Ndiumukai, mwilamei kubuanga bwa mikate wabafadiseo ni bwa Elode. Ino abo nabo kebene nabo bene na bene amba. Pose mwanda, oke tulipo ni mikate. Yesu fakuyuka biyo baadi banena bia wewe pangu lamba. Lebi kabyo munene namba, imwanda oke tulipo ni mikate. Nashike mwashinguru ile nebano. Le kemu kokeshia po kuyuka. Le tunangu tuenu itufuenyi. Le lomeso omudi nao, kemu mwonengapo nao nyi. Le lomatu yenu, kemu mfuanangapo nao nyi. Kemu fulukapo, kona chumuine mikate itano, kudisha bantu tununu tutano. Mwate kuine po bitundu binga, biyule bibese, biasubukile. Nabo ba mulondolo lamba. Jiku mine bibiji. Kalipona chumuine mikate isamba ibidi, kudisha bantu tununu tuna. Nabo kemu ate kuine po bitundu binga, biyule bibese. Nabo amba. Bisamba bibiji. Penefo Yesu webane namba. Nashike mwashinguru ile nepano. Penefa po bafikile mukibunji kya Betesaida baleta mo muntu umo pofu wadi Yesu ke bamulombe amutenge. Yesu amukwata kukuboko waenda nanji kufula kwa kibunji wa mupelela mata mumeso wa mutente kafo makasa kamwifangulamba. Leo bamo nebika. Pofu watalaka ne namba. Namu ne bantu bumichibenda. Wa mutente kamonka makasa mumeso pene pampofu fakuta didila tu wakoma kamwene nena. Yesu wa mune namba. Enda kobe koki tuela imu kibunji. Pene pokadi Yesu ne bana banji babuanga baendele kubibunji vya mutamba wa Kesalea ka Filipa. Mudishinda wadi wenda webe pangu lamba. Lelo bantu bante langa buwanyi. Nabo ba mulondolo lamba. Bamo banena ngamba wi Yohano mubatizi. Bangi imba wi Edia. Bako abona bomba wi umo wabo baba fumiki. Kadi webe pangu lamba. Lebanu enenu mune inangamba neanyi. Petelo wa mulondolo lamba. Abe wi Meshia. Yesu webakanka jafon kamba. Kemu kisapu iladi omuntu na shaumo. Pene pokadi Yesu walu ile kufundisha bana banji babu wangamba. Ikiendele momba, mwana muntu amone bidibi amalua bingi bingi. Bakulune babitobo bakatampe ne bafunjiji. Babijila bakamupele, kadi bakamuifa ye. Ino mafuku wa satufa kufita ukasanguka. Uno mwanda wesambi leo tu bonso lolo. Bonfuene. Penefa petelo wa mwichila kufula kamutofeka. Yesu wa alamuka wa talabana banjiba wanga kafunyi na petelo amba. Taluka be satana. Mwanda kulanga po mulangila leza. Ulanga nka musakila bantu. Pakufuwa na vya Yesu wafwenye nye kibumbo kionso nebana banjiba wanga bene kaeba nenamba. Shi muntu usaka kunonda na bia epelea ye mwine. Asele musalaba wanji anonde. Mwanda yewa usaka kupanjisha bumi wanji ukebu shimisha. Ino yewa ukashimisha bumi wanji pa mwanda wa ami. Ne pa mwanda wa mianda miyampe ukapanjisha abo. Shi muntu apete pano pantanda ponso kepanji. We shimishisha apo ne bumi. Lena ankyo kia mwenamo ikikale. Lelo muntu udine kika kia kokesha kushinta kanyana kio pabumi wanji. Shimuntu amfu ile bumbu nami neino mianda ya mimine mubuka tabu wabano wantu, baino miaka batombo keleleza, babifia mambo, nankyo, amimuwa na muntu nami, kamufu ila bumfu ponkeya, muntu mbo ya tata, nebamu ikonu wanji, bajila.